دی تو واچ نه دی اورل دی صورت کې آیت نمبر 9 کې وایي چې په اندامونو سره تعلق نه ساتي نه په سترګو ګوري نه په غوږونو اوري دی وایي نور په سیر راړه یا بل او جه مخزور دوه درشم کې وي چې مشرکانو صفت چې سخته کله را مات کوي ذکر کو دې صورت کې نور شپاړسم کې د مؤمنانو صفت ذکر کوي چې هر حالت کې کبه سختي وي کو خوشحالي الله را مات کوي یا بل وم روت مخزور کې آیت نمبر 28 کې د انسان د پیدایش بیان وکړه دلته آیت نمبر 1 کوئی چې څنګه پیدا دی ان دلته ول حقیقت ښکاره کړه چې د خټې نه پیدا دی نطفې نه پیدا دی دی وجنه ورپسې راڼه یا اتم وجه اتم ربط مخزور کې نمبر 33 کې رد وسایل شرکیه د مشرکانو وکړه دوی صورت کې آیت نمبر 12 کې وایي چې دلته وایي چې دی بیا وایي چې علما دنیا ته ولي چې عمل وکړم بیا به دی دا وسیلې مسلې بیا دینه به خپله انکار کوي دی وایي نور پسې راڼه امتیازات صورت ممتاز دی په نمبر 5 باندې یو دبر امر من السماء الى الارض بل دا شان نشته دویم زیات صورت ممتاز دی په نمبر 11 ولسم باندې یو ولسم آیت باندې چې تعالی کوم فرښتہ راځي دغه وخت کې د دې صفت ملک الموت دی چې ملک الموت یو دی چې کوم په ډیوټا ولګي هغه ملک الموت دی هغه ټایم کې بل دا شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په نمبر 21 باندې چې د قبر په عذاب باندې صریح دلیل دی نور مشته صورت مؤمن کې آیت نمبر 46 دی خو دم صریح دم صریح دی خدا په جدا الفاظ په جدا دی څلورم امتیاز صورت ممتاز دی په دې باندې چې روزانه به دا صورت لسته دود کې د نمخ کې دی او صورت ملک دا دې صورت امتیازات نه دی اوس خلک ولګې د جمعې په باندې صورت ملک لولي یو خو تخصیص د جمعې وکړه ابل د جمعې ابل دا چې صرف صورت ملک ولي نبی اسلام د جمعې د خالي د اتوار د پیر د ټولو چې د کېده به نه دا د صورتونو به لوستل ځکه په دې کې رد شرک اعتقادي دی او په صورت ملک کې رد شرک فعلي وو مطلب چې تا ته چل خې چې د کېږي د کېدو مخکې رد اشراکو کا مطلب راځي خوب په ځان حرام کچ په ملک کې شرکیاتی یا شرک اتخاریه پیلی وی بیرتیانو لگیدل ناگر جمع پش با من صورت ملک تبارک لذی وی اللہ کلا و نبی اسلام روزانه وی خواه سره به صورتی عریب لام سجده به مجازای کولا مقصد دو صورت هم رد مشهور شبه دو مشرکانو چه من خود خدایان نوایو من خواهو چی دی زمان شپارت اللہ تا کئی من خلاصه ای آت نمبر 4 که داغی جواد چه ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع خلاصه صورت مختصرم در صورت تفرید پر صورت روم پر لقمان بانده صورت روم که دلال اقلیو پر توحید بانده صورت لقمان که دره وره قسمت دلالو دلتا وی چه لما سمیو تو عدل تا صورت روم صورت روم او دارنگی صورت صورت انخبوت لقمان نو فاتکو ما لکم من دونی میولی ولا نصر نو قیده دیو ساته ای چه بل سو که تا د اخلاصو رول نشته نسو دوشه نسو که امدادی مشته الیف لام میم اللہ پوی پو حروپو پو مانا دی حروپ خبرو بانده پا دی تفصیل من کرده تا دی حروپ مقاطعاتو ایم اللہ پو مانا پیگه تنزل کتاب اول ترغیب القرآن ترالی گلی قرآن لاره پی شک نشته پا دی که داد اللہ کتاب ده دا دیگر دی کامل کتاب الکتاب الیف لام کمال لاره پی شک نشته پا کمال که دا کامل په بیان د اصول د ایمان پر دې کې شک نشته یا لا ترتابو شک مونږ دې په کمال کې اے مسلمانانو می رب العالمین جنرال مخلوقات نه ده هم یقولون زجر منکرین د قران ته آی وایدا منکر ابتراو جوړ کړي قران له نبی اسلام د ځان نه نه جواب بل نه بل هو الحق من ربک بلکې دا قران کې حق د رفسانه بیمانه حق ته دروغ وي لتوندرا لیگل سلده دی لتوندرا قوم ما تا من نذیر ده پر چوره یو قوم چنه راغل دیتا سوکران که مخکستانه مخیده اسماعیل اسلام نو آخر تر نبی اسلام دیتا پیغمبر نو راغل اکم آواده چه ابراهیم اسلام سره کرد مشرانو اسماعیل اسلام سره آغا تیره شوا نو تمی راولی چه آوات یاده که توحید آغا واده لا لم یا تدون خامخای دی لارمومی که تو اتاق شهادت بیا بیان کن. الله الذي دلیل عقلی، الله غذا ته دا کتاب شرا لیکره دی، دا الله غذا ته خلق سماوات الارض چې پیدا کړی اسمانونه ازمکه او چې په منځ کې پیسی تته یام په شپه غلامو کې ایام جمع د یوم یوم په ماند لمحه یوم په ماند جنگ را دی یوم په ماند وخت را دی یوم په ډیرو مانو را دی پیسی تته ایام په شپږو وختونو کې په شپږو حکمونو کې ثم استوى على عرش بیا وګوره برابر دی په خپل عرش په خپل سلطان د دنیا د بادشاہانو نه چې وزیران مشیران نایبان ساتلي یعنی ټول کارونه په خپله باندې کوي د دنیا بادشاہان چې بادشاہ وزیران څه کار وزیر کوي څوک جرنیل کوي څوک مشیر کوي الله په خپل عرش کوي دا بیا وروسته راضي به اوس تواله عرش باندې موږ تفصیل کړو مطلب دا دی چې الله د عرش د پاسه دی یعنی تا ته الله خپل ځان ثابتی شو څنګه ذات یم دا ټول دنیا د عرش لاندې ده نو الله د عرش لاندې دی مطلب چې ټول دنیا د پاسه الله دی دا معنا ده هیڅ یو شی الله ته بنده نه شي رسېدی مفسرین چې کله تعویل کوي په یو ځای کې دا دوه فایدونه کوي یو دا چې یو غلطه فرقه یې د هغې پرې رد کوي دی د غلطې عقیدې چې د قرآن نه استدلال کوي په دغه آیت سره نو هغې په هغې باندې رد کوي نو تعویل کوي پکې دویم دا چې عوام پرې پوه شي لکه شیخ الاسلام رحمت الله علیه ته بعضې خلک مجسمه وایي مجسمه ځکه هغه د وحدت الوجود رد کړی دی وحدت الوجود دا اولو مال چې ابن عربي یو سړی تیر شوی دی چې دی ورته شیخ اکبر وایي پاک هندوستان دا مشرکان بدعتیان اکثر دی ورته شیخ اکبر وایي هغه د هغه رد کړی ولې هغه ویلي چې الله پاک د چې یو سړی ډېر عبادت د الله کوي نو الله پاک یعنی دا هغه له خپل صفات ورکي او الله هغه کې یعنی دنه لاړ شي یعنی ګویه کې هغه الله شي بس نو هغه پرې رد کړی دی هغه وایي چې نه الله فوق العرش دی الله فوق العرش دی نو خلکو د جوړو دی وایي چې الله مجسمه دی وایي په ځمکه نه دی هغه الله د پاس دار نو ده کې څنګه دنه شه په دې پیر کې یا په دې ملنګ کې وغیره کې دارنګې امامان وغیر چې لکه امامان چې رد کوي امام ابوحنیفه رحمت الله علیه هغه ایمان بسیط دی ولې وایي هغه ایمان بسیط دی صرف دا پړکې تصدیق دی چې اوس سړی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس دا د ایمان قابل دی اوس که دی عملو کې وکړو نه کېږي دی مؤمن دی ا دی جنتی دی دا په چا رد کړی دی دا په خوارجو باندې رد کړی په مطلق وخت کې خوارجو باطلې فرقې وې په هغه رد کړی چې هغه وایي یو مسلمان ګناه کبیر وکړ دی کافر شو جهنم خوارج وایي دی کافر شو او جهنم دی مدامن او متدل وایي چې نه جهنم دی خو نه کافر دی نه مؤمن پاتې شو نو امام ته وایي چې نه ایمان بسیط دی چا چې لا اله الا الله په خولې وي که عمل یې کړی دی که نه دی کړی که دومره ګناه کبیر وشي نو دی به جنت ته ځي اوس بیا د امام شافعي په زمانه کې بیا دو نور فرقې پیدا شوې یو ته به دغه وایي مرجیه او یو ته به جهمیه وایي ابو جهم شاګردان د هغې دا عقیده وه د مرجیو چې یو سړی ایمان راړي نو دی که بیا هر څه کوي دی به ډایرکټ جنت ته ځي کدی زنا کوي کدی غلا کوي کدی قرآن منی او کنه خو چې ایمان را اندې به جنت ته ځي تاریخ هند لپاره جهنم نشته ابو جهم ورپسې لږ نور مخکې شو هغه وایي یو سړی ایمان را لا اله الا الله محمد رسول الله وایي دی که بیا د کفر کلماتو دی کافر کېږي نه امام شافعي په هغه وایي مراد کوي چې وایي ایمان مرکب دی ایمان د زړه تصدیق هم دی او په خولې باندې اقرار هم دی اقرام باللسان او عمل بالجواری خو دی په هغې رد کړی نو دی وایي دی اختلاف چېرته خو ملګري دي شاګردان استادان دي نو د لکه زمونږ چې دی که دا رد وایي چې الله مستوی العرش دی نو دینه مجسمه وایي ګوره الله په عرش ناست دی موږ نه دی ده کې استوا په معنی د دغه د برابرېدو د پورا کېدو یعنی الله پورا په خپل سلطنت ادار سمره سلطنت دکه تخت د سلطنت د پاره کنه مطلب چې الله چې وزیر مرید دا مشران د وزیر موږ دي او دا نشته د الله مشران تاجر دي موږ پیرات کو دا نور صدانی موږ هم دا و چې الله مستوی عرش دی خو څنګه مالک بشانی خدا موږ که تاویل کو صرف دا په دغه باندې موږ رد کو مجسمه باندې وو نه الله مستوی عرش دا معنا ده چې الله په خپل سلطنت باندې مکمل حاوی دی په خپله چا ته حجت نشته په خپله ارڅه کوي رستو دې کې آیت کې راځي ما لکم من دونه من ولی نه نشته طالبې د الله نه څوک مددګار نه څوک شپي چې الله نه اخلاص کړي افلا تذکرون ایول تاسو سوچ نه کوئ تاسو یدبر الامر من السماء الى الارض څنګه مستوی عرش دی داسې یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر کوي ټولو کارونو د اسمان تر ځمکې مشیر ته حاجت نشته وزیر ته حاجت نشته نائب ته حاجت نشته نازل ته حاجت نشته دا پی دلیل دی ثم یعرج الیه بیا خیجی الله ته اعمال د خلکو پی یوم په هغه لمحه کې یوم په ماند لمحه دا چې په ورځ کې ول د شپې چې کوم اعمال کوي نه خیجي څه نه یوم مان لمحه که د شپې وي که د ورځې لمحه دا موږ راوسو په صورت عرب آیت نمبر 54 کې چې یوم په ګڼو ماره ایام د یوم یوه یوم په ډېرو مانو یوم په مانا لمحې لکه دا ده که د شپې وي که د ورځې هغه یوم لمحه زمیا روی بیا خیجی الله تا اعمال مخلوقات د مومنانو ایلین تا فی یوم پا لمحه که کانو اقدارو چی دان دازه دا غی لمحه الپسانتین زر کال دانی تاسو شمی رئی یعنی اللہ اخبر قدرت کار کئی چی زمان پر اختم مال چی کمامات دغر علی دا دور لار دا که انسان زر کال مسلسل شپا و روانی زر کال خوال عمر نیشته ابی ابل سکار وانی روانی روانی روانی چې څوره پاتې په زر کاله کوي دکه دا تا زما پرته په سیکنډ کې زی او راځي نو چې د الله بس دا کته حساب وکړه دغل نایبان سره ثابت دی مشیران ور سره ثابت دی بیا هغه داسې الله دی چې فرښتې له دور طاقت ورکړی دی چې په سیکنډونو کې زی او راځي هغه زر کال چې ستا که ته روان شي زر کاله شپه ورسې روانې ته به دا ته چې ورسې دوره د فاصله هغه یې څوره وخت کوي په یو سیکنډ کې ذالک علم ذات پتون والا چې پرختیل دور تا کا تور کړی دی یو دبر امر من سما سما استوال عرش مستوی عرش دی انو دغه الله پوه دی په پټو باندې د مخلوقاتو او پوه دی په ښکار د مخلوقاتو العزیز غالب د پارچا باندې الرحیم رحم کون کړی په خپلو بندگانو باندې غالب د ستا په دشمنانو ته مسله کوه تباب کړه الرحیم دا دوه لفظه په تور دی شورا کې تیر شو کنه کله او واقعي وي چې واقعي وي ذکر په اخر کې نه رب کړ له العزیز الرحیم خام عرب تا غالب تا په دشمنانو مسله کو یره ګما الرحیم رحم کوم کې صاحب دوستان صاحب ملګرو باندې الذي اغذات اختن کول شي چې خسته کړی شي خلقو چې پیدا خلقو چې پیدا کړی غلا هر یو شي چې پیدا کړی دې خسته پیدا کړی کم کار دې چې پیدا کړی غوی پیدا کړی یو لغلی سټ مضبوط کړي اته پیدا کړي منډه لغلې سینه مضبوطه پیدا کړي طاقت وره دارنګ خرم پیدا کړي بار لغلې ملا مضبوطه پیدا کړي انسان به خپل عبادت سره ولا بره جوړ کړي چې بل شاد سر نه کته کې الله چې کوم شی پیدا کړي ار جو شی سنت پیدا پکشته هغه کار کم کار چې پیدا کړي او خې پیدا کړي بوجل نو هغه لګور څنګه چلو په سینه کې ولدا کې جیک لګولې چې کین سینه ولګي دغه یو خدای دا شپږ منه و منه بو چاخه جو په سبب دی ته کرن کرن خو نو هغه واخه او سبب دا په کرن خو جو تا او کرن نو که نه نه دغه نه د پر پر لیک دی چې په دې به ته خيځه نو هغه الله الله په دا دغه چې ته هیڅ نه رکینی ته پاتې بارو تړه و منه شپږ منه شو هغه وړي شي شپږ و منه وړي شو خو په آرام ان بیا ته هیڅ نه دی پاتې کدا چر جیک به سینه کې نه دی کې په خېټه به خېټه د بر راشي د زمکه نه ها تاسو د زمکه نه خېټه دور وچته دغه جیک لګلې ک خېټه په زمکه ولګې دا و من نه پیګه د خېټه به وش وش لګي دا الله پیدا کړی کار نه کم کار لږ او شی الله پیدا کړی الله خې پیدا کړی صحیح دا یا هغه دا دې خېټه کړی او شی چې خېټه کړی هر او شی خلک و چې پیدا کړی غلا دغه معنی ټیک دا او بدا خلق الانسان اشورو کړو جوړ پیدا کول انسان من تین د خړ نستا بابا ادم بابا زنګ ټولو ثم جالا نسل او بیا وګړو نسل د انسان من سلاتن من ماین ماین د چون شوینه یان د وبو چور د وبو ذلیلنه یعنی انرمونه ی د ټول بدن خلاصه د انسان د پلار د مور د دې نه په بچی کې د پلار د مور نخی وی په چمړه کې د پلار پشانتی یا د مور پشان ویختو کې که مور ویختې سری د دمسری که خړی د دمسری که توری د مور د پلار ویختو رنگ پکې وی د سترو رنگی د نو د مور پلار پشان دنګواله مندرېواله بهادری ابوزدی دلتوب نرتوب دا د مور په جینز دي ته جینز وی پکې راغلی دا الله کړی دا شانتی دغه دا د مور او د پلار د بدن خلاصه ده دغه اوبه د ټول بدن نه جوړ شوی اوبه دي سلاله نه جوړ شوی هغې نه بچی جوړیږي د دواړو هغه به یوځای شي ثم سواهو بیا وګوره بیا برابر کړه دوه په اندامونو باندې په خېټه کې دننه د اندامونو چا ورکړي سبا باله ونفخ فیه من روحی او پوکو په کې وکړم خپل روحي د خپل روحې پکې نه دننه کړه انسان کې او پوکې او پد کې د خپل حکم نه یعنی روحې پکې واچو په څلور میاشتې بعد په خېټه کې وجالک مستما او ګرځو تاسو ته غوږونه په خېټه کې او سترګې او د فهم اسباب یې پیدا کړه په غوږونو باندې واورې په سترګو باندې ووینې پړکې په سوچو کې نو په غوږونو د قرآن وانورېده په سترګو ونه کاته پړکې په سوچو کې ونه کړه ادا ته مسلمان وای ور د اسباب د فهم نه ړومبی هغسې سما دکه هر یو انسان اول د غوږونو نه دی علم ده ته راځي په غوږ باندې واوري سترګو خو د کار نه کوي نو بیا په سترګو باندې بیا پړکې په سوچو کې نو کلیل ما تشکرون ډېر لږ تا نه شکر ادا کوي د اندامونو نه په غوږونو قرآن اوري نه په سترګو باندې ګوري نه پړکې ورته سوچ کوي د قرآن د منکرین صفت ذکر کړی په سورت عراب کې 179 کې ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس من يقينا في ذاكره من د پاره جهنم په خپل علم کې ښه ډېر د جناتو انسانان دا څوک دي پیژنې وی پیژنم لهم قلوب لا يفقهون بها د زړونه سوچ نه کوي الله فضا سوچ نه کوي زه سره پیدا یم قرآن الله سره راغلې ولهم اعان الله سنون بها سترګې دي قرآن پرې نه ګوري ولهم اذان الله سمعونه بها هغه دی غوږونه اورېدل پرې نه کوي د قرآن دلته هم ویو جاره نو اولئک الانعام دا په شان د ډانګورو دي نه نه بل هم اضل ډانګورو نه زیات ګمراه اولئک هم الغافلون دا خلک غفلت کوونکي دي الله د کتاب دلته هم وایي انسان ته الله غوږونه درکړي سترګې په غوږ د الله کتاب وره په روژه کې هوا وره کنه په سترګې وګوره پړکې به سوچ کړه نو دا الله یو قسم ګیله کوي چې ظالما قلیلن کې دا قلیل ماده د قلت ده دا تنوین په دپاره د زیات تاکید دی ما مزید تاکید تشکر جمع راوړې ده صیغه د خطاب هم ده ډېر لږ په لږو کې لږ شکر دا کوونکي دا الله د نعمتونو ډېر لږ خلک دي چې نه په غوږونو قرآن اوري اور دل غواړي نه په سترګو لیدل غواړي نه پړه کې سوچ کړي دا قلیل ما تشکرون ډېر لږ په لږې کې لږ شکر استون کې ستاسو د قرآن ا دې نعمتونو د غوږونو سترو شکر ادا نه کړه شکر څه ته ما وخت وي ابن قیم رحمة الله د شکر درې جزء دي یو اعتراف نعمت چې پړه کې وایي چې دا رکې دا ومه چې مال الله دارا کړي او په دویم یعنی هغه تحدیث چې په خولې باندې چې دا مال راکړي او دریم دا چې هغه عمل په هغه طریقه باندې وکړي نو سترګې الله درکړي دا خو ته منې غوږونه درکړي او تا استعمال کړو دا الله په خوښه باندې قرآن دې واورې خو ډېر ناشکر که نه ډېر سخت ناشکر کمبختو او زجر به انکار قیامت وایي دا منکرین آزاد ولنا پلار دې کار چې ورک شو موږ په ځمکه کې زلالت دې دا په مانا د ګمراهۍ نه ده چې موږ ګمراه شو او وایي دې زلالت په ډېرو معنو را دي موږ صورتې شورا آیت نمبر 20 کې ویلو یا او قال فعلتوا اذا وانا من الظالمين الله موږ ویلو چې موسی علیه السلام چې زیمه تاسو په نارو کو یادو مدیرون کو دیلا یادو دو محبت کو انکو دولار پڑی رومانو رازی دیدہ دولار پا ماں درو کدا دا پا مون پا استشار کے پیش کرو مون چی دا وی رک چی درک شما وقارو اوائی دی ایدہ دولانا کر چی مون روشو پدنو کنی زارہ دارا شو این اللہ پی سخار کنجا دید آمونگو پا پیدایش نوی کے بیا پیدا کیو اللہ جواب کئی بل دی رب نا دا خبر نا دا خبر دا دی چی سوائی دا سنا بارون بیلی کارا بیم کافر بکری پا ملاقات رک پل بان انکار دا غنہ دا چی سوائی چنگ بروک شو دادی دا اللہ دا ملاقات نا انکار کن کی اللہ سا مخامک کی دینی شی قول یا توپو کن جواب بل و روح ناخلی ساونا ملک الموت پر اقصاد مرک آگا چا و مکرک شی پا تاسو باندی ملک الموت دا اسمی علم نده دا بلکہ اسمی صفت تی لکا تحصیل دار یا صوبہ دار یا تانی دار دا اسمی علم نده چکن یوی پا ملکی بلکہ پا ڈیوٹا چولگی ناگا تحصیل دار چی یو دا صحابہ جدا تھا دا مردان جدائی دا نوخار جدائی دا پیخور کے بیادار علاقی خپل خپل تحصیل داران دی دا غران کے داما دا دا مشر چکن دا پرختو جس روح ناخری دے مش اغا درائی علیہ السلام دے او نو چاگا چاہتے ڈیوٹیو کی اغا تا بدا پلے اور ترقدر پشپا بانے پی ہے یو پر من کل امر حکیم پدا غشپا کی پیسہ لی کی گی نو جی کم بمری پر دے مخ کی کار کے دے بچٹ ہو دے دا پلان کے پلان کے پلان اغا پر اختیار بدا دا پار بیا تدبیر کا اغیلہ بیا خرم مقرر کی تب دا روح آخری تب دا آغا آخری تب دا آغا آخری دا حساب دے آرائیڈی بیا آغلا و آغا بیا بارا جمع کئی دغه مشر دے که مسلمانانی او مومنین دغه روحنا هغه په جدا دغه بو اوسی برایلین کې جمع کی او که کافران یا مشرکان یا سخت ګناګار د روحنا په لاندې سجین کې جمع کی دغه د دې روحونو باندې الله مقرر کړی دی وقالو وای دی آیا قال چې موږ روح شو پزما کې ان زره زره شو ا موږ وایو په پیدایش بیا ژوند کیږو الله وای دا خبرم بل دی زر دانه دی دا عقیده نه دا دی بلکه داش دا بکواس که دا ولی که بلکه دی پا ملاقات رخ با من کار کنگی اللہ تا مخامخ که دون دی قرآن جدا دی بکواس که که قولی تا افا کن و روحنا دی تانا پر اصلا دا مرگ آچه مقرر شوی دا پتا تو بانده سو ما بیا رب تا تا تا دوا پاس کرده شوی ولو ترا اکو چر توی نی او کوئی چرتوی نہیں کر جی مجرمان نہ کتور ہو سیما خطا کون کے ویسے سر نخ پر پنی درب دیبانے سر وے کتا دلے تڑی کتا گوری لیکن دنیا کی شرک کرو شرک دا شرک نلوی دل بلت خونیش تا کنا قرآن تو پا دنیا کی دا اللہ دا کتاب نا خلاف کرو دل تو دو وجہ کتا با گور برا بنیش کرد اگا حدیث کے چرا دی الموادیون اطولونات یعنی آقان یوم القیامہ چا چرزان کری دا با اس کا غڑی بی برا بگوری پکرار دکن ولی آئی سالور در اللہ اکبر کے رد اشراک و اربعہ کرو اللہ اکبر اللہ دیر پید بار دیلم اللہ اکبر اللہ دیر پید بار تصرف اللہ اکبر اللہ دیر پید بار دا بھلے نہیں اللہ دیر پید بار دی بار سالور اشراک ختم کرو سالور اکبر اللہ اکبر تا ادو دو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ دا گوئی کم چا اللہ نشت بلا جرابی دا اللہ نا ادو دا اس بات رسالت کی ابیاوی حی اللہ سوالا اکیدت سپاشوا شرک لانا تو ایت پاک دن نشا سنت و عمل شروع شو سوارا دا موز لرا دانا چی داشتن در داری که موز لبیا اول والا کدا خو سما کا موز والا ٹھیک موز والا مٹی کو کدا والا سما کا چی گلے سامانا دا نو اتو انداولی اگر پا دنیا که دا شرک رد کرو دا توحید بیان کرو دا سنت و بیان کرو در سار دک خلق با اس کا غڑی او دا لگان چی دا شرکیات خوارگ مڑیوری و سیلیشت دا دی بس اون کت نیو داشان دی ابیا بھائی رب بنا افسر نا اور منگا منگ خو قتل اور منگا خو اور دل پار جی نا منگا واپس کی دنیا نا مل صالحا نا عمل بول میں منگا کی دا ٹھیکو خدا ان ناموں کو منگ یقین کہ ان کی اس وقت پتہ ہوتا وہ خوب ایمان اس بیا وچ منگ دنیا تھا اور اللہ بھائی چر نا اس بیا تسلیم والے غلام تخفا کی چٹول دی من اللہ کی چٹول کټول دا دما دغه وې منشاوې کټول به منر الله تګران نه وا ولو شي نه کتر خو خو زمونږه جبري ایمان ته ټول خر دې مني لا ته نه کولن سم هدا قام خور کړم مونږه رو نفس ته توفیق دغه دغه نفس یعنی ایمان به مل نصیب کړو خو خداس بیا الله داس نه کړ لکن د استدراک لري ولی الله ټول مسلمانانو کړه ولکن حق القول لیکن ثابت دی حکم دا د جهان زما ترنه آیا حکم دا چې لام لان جانم خامخا ډک به کوم جنو جناتو انسانانو ټول نه چې کوم چا دا مسله ونه منله په خپل اختیار یعنی الله سړی څوک مجبور کړي نه چې دا ومنه او بیا او جبری مانو اختیار ورکړی قرآن را لېږلې بیان ورته کېږي چې په خپل اختیار باندې سړی ومني جنت ته به لاړ شي چې ونه مني جهنم ته وځي پدوک ورته به چوسه کوي سزا دا غچات پرې خودو لیکا یم کوم ملاقات ورو استاد چې دا دا تا خدا کې کی نو چې الله ته مخامخ کېم کنه تا ته دنیا له لګیاوي ان نتینو کوم یو کوم پرې خودو خپل راه پاتنه او څنګه عذاب دامن شي کړه بما كنتم تعملون فتو دا چې تاسو کول انما بیاتنا اوس بشارت مومنان چا چې مسله ومنله چې یو الله مشکور خوشا دا تا د غوث اعظم او دا تا گنج بخشی والله دی یقین این انما انبیاتنا الذین یقین ایمان رای زنگ پاتونو دا قرآن والا خلق سپت گئی قرآن لبا سوک را دی یقین ایمان رای زنگ پاتونو کتان کلچی بیان کرچی یاد کرچی پا ادا ذکرو بیها کلچی پندور کرچی دیتا پا دی قرآن بانی خر رتو جانم پریودی اللہ تابداری کونکی سجدہ کونکی وصد باخو اپاکی بیانی دا اللہ چی پاک دا اللہ نائبان نازولنا بخام در ربیم پس پتنو دو اولیت دا خپل ربان لگی آئی چی آو داتا غوص دا صرف اللہ دے حضر نظر مشکل بوشا وم لازتاک برون عدی دان غر نگری دا اللہ ربان دی گرینا تا تجابا جنوبا بیارتوی ارخون دی انا المزاج غی دا بیسترون طولش پا خوب نکی لگ ساعت پا کی بیسترون پاتی لگ صورت زاریاتو گوری تاسو ستایو سم پارا زاریات غالبا آو دا مومنان سی پتونی دی کرده دی جاناتیانو آد نمبر پند رانو گوری سور زاریات ویشتما پارا این المتقین که موحیدین متبیت سنتو پا جانتون او چینو که بایی آخی دین ما تاهم ربا ما اغسطون که بیده آغا نمتون چور کهی دی طرف دا دی ولی دی دقیق دا ولی وطا میده این نام یقیدان دی کانو قبل دارک مختی مخی دین اخسان کن که خرکن دا اللہ کتاب بیانو او یو دا اللہ کتاب بیانو دشپی بیس کن و اکانو دی دیر لگ دشپی نا ارخ لگ اون کی لگ سات بیارام کو او دیر اشپا با اللہ تا اولارو دوا و بل اثاری میستا خیرون اپا وقت دا چرکبان که دی بخن گفتن گر لانا دری او سالو را پا پی امواری مخاق کن اپا مالنی که ایسا و ما مقرر دا پار گفتن که دا نگفتن که شپاک پینزا دا سی پتونا دلتا موی ادارنگی صورتی علمرانم گوری شپارتا ما یادتی غالبا حالتا هم دا مسلمانان چې قرآن لالا راوستې د شپې پاسه یو دن سبا خو اس هم پاسي خلک نه د شپې پاسه یو ګنټې لا پاسه پندرہ بیس منټ کې وتاته او دس به په دس منټ کې اودس وکړي او بیا څلور شپږ اتر کر نبی صاحب همیشه کړي ګور دلته وایي آر نمبر سوله آخر وګورئ والله بطرم بالعباد الله لیدونکی په خپلو بندګانو د الله بندګان هغه کسان یقولون چې وایي ربنا اننا ایربنگ کینمگا امننا مگی مار ولا فخر لنا من گو من الله سا کتاب الله من گ کیدو من توحید تو فخر لنا دونو بنا بخنو کہ من تر گناون من گ خدای من مک شی من تماب کی وقنا عذابنا بچ من عذاب دورنا نور سی پر اصحابن کل کی دون کی مشکلات کی وسالتین ری رشتین ری پ بیان کی توحید بیان رد شرک والقانتین اجدکم کی اللہ تعالی من والمنفقین خرچ کن کی پلار دا اللہ کے والمستغفرین بالاسحار اب اخر وقت کی دا اللہ نے پو وقت چرک بان کے دق وقت کے چرک بان کے اللہ نے دا زند جنر ٹکہ دارا ہم نگر رہی یا اللہ مجھتا معافی ہو یا اللہ مجھتا معافی ہو کے یا اللہ مجھتا معافی ہو کے دکہ دکہ ٹیم کے عزیز کر رہے نبی اسلام فرمائی وی اللہ دا وقت کی دا اللہ رحمتونا متوجیشی دی دنیا دا اللہ وی حل میں مستغفرین فاغفر ہو سو بخن وقت کی دا بخن وقت کی حل میں مستردقین آج سو رزق خوراک وختون مار وختون کا سچے فارض کو دک کٹے کہ غریبی تشپی پاتا اللہ تعالی اللہ مار میں پکار دے اللہ دور مار را کے چې زما ضرورت پی پورا کی چې بل ته چاته لاس نیسم بل چاته ذلیل نشم واشه نو پات واخه نو الله ولر کی کنه الله تاسو کم دی نو دلته ما ته ته جا په جنوبو ما بیرته وی اخون دی ان المزاج به سره ټول شپ په وګدو خوب نه کوي خو باندې یدون را بلی دی را پر خوپن په یار کې پته مګی په غم کې خوشاله کې ادا ما نن ورکړی خرج کړی ما معلوم لګی نو فلا تعالی او نفسونه نو نه پیږي چې او نفس ما خو پی علاوه هغه چې پټ کړی شو دی د ادمین قرطیا نه د اخوال سترونه جزا بما کان یعملون یو حدیث کې راځي نبی اسلام وایي وایي حدیث قدسی الله پاک وایي فرمایي چې عادت اهل عباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وما دي خپل باندې قرآن ولا ولا موحدین لا تیار کړی دي هغه شان چې سترګو وا هغه نه لیدلي وګونو باندې اوریدلي پړه کې باندې تیر شوی پوه شي بیا دا آیت الثا ثم قرأ هذه الآية دا آیت الثا چې فلا تعلم نفس ما خپل علم نه پوي نه پويږي سي او نفس پاګه باندې چې پټ کړی موږ دې لپاره من قرت اعون لري اخوال ستر نعمتونه جزاء بما كانوا يتوسلون بذوات الفاظ ذات وين وصلوا ان تطوط کا دیر شو ده نه زیات را بما كانوا يعملون په سبب د عمل وسیلی په گلیشته چې وسیلی په د پلان کې وسیلی نیول کو وسیلو باندې پیغمبر خدای په جهنم ته نتله که په وسیلو باندې پیغمبر دی به نه ډوبی د دریاب کې د نوح السلام که په وسیلو باندې پیغمبر پلار به جهنم ته نه د ابراهیم علیه السلام دا غینه غټه وسیله خو نه که په وسیلو نه نبی سلام تر ابو لهب سے بابا نه ته جهنم ته وسیلې نه دی عقیده جوړه کا یو عقیدت عقیدت بستایی یو تر لب عزت کې ٹھیک زموږ علم کوم ولیکن عقیده بس تر پالا ساتي یو الله مشکل خوشاو داتا ده دیو الله کتاب باندې عقیده ساتي افامن کان مؤمن اوس زجر هغه چا لور کوي چې نه ټول یو شان ټول عالمان دي الګر د عالم دي یو د الله بنده دی هغه توحید بیانه بی پیسې اول په پیسې ګټي یو شان دي افامن کان مؤمن یا تو چې هغه من کده الله د کوم ایمان والے کمن پشانا چا چا دے حکم ماتون کدا اللہ اللہ پیسی پیما گرد دے پیاخری دا یو شانتی دا لا سون ندی برابر او دا غا وزار کئی سنگ ندی برابر اما لدین آمنو ہر شاکستان چوی من لما سالا اما لیو کرنے ایک نور تے بیان پر نو دید پار جنسون دا میش گرائی دی نو ظلون ظلون مل مانو اکر پر مل مات سیاس را پس آبدا چی دی کون کی و اما لدین فسقو ہر شاکستان چی حکم مات مات کوم کی دا الله دی قران نبی نزد کای نزد کای زای جهنم دے هر کله چیرا دو کی دو اتو د دی جانم نو وی دو پیا او با منډل شپ دی ک او ویل شي او سکه عذاب دور هغه چې وای تا په دی وان تکلیف کوم لکسو ته اجو ګورې څنګه بو منډل شي پر څو سب غټ ګورو دی په دی چې وی وای نو چکاو په لګ جهنم من سب ور پر سای سو ته اجو ګورې تاسو آیت نمبر 19 20 کې هذان خصمان د دوړل دي جګړ ماري او موحدین یو مشرکان ابي دتيان دین فروش اختتمو جګړې دي رب په ور در دی کې یو وی ارت الله کې ویل نه بابا وو سر باندې کیږي په لذین کفرو ارت یو کزان چې انکار وکړ قران نه وای وو سریشته د زواتو قطت دم سیاب من نار پر وکړ شي پر جامې دور یو سب په کروسم الحمیم تو و اړول بشي پاتا سرون دی ګرم وو یو سربي اولی کول بشي په دې ګرم وو هغه چې په خېټو دی کې دی کولمی وو په دوه برکته وایي بیا به جوړي بیا به دا چنچل کی ول جو اثر من سر من بده وایي بیا نور راخي ول مقام من حدید ادي د پاره ګروزونه به یې غټ غټ د اوس په نه کولم ارادو هرګه چرادو کې ایو خرج من چو دې دی جهنم من غم د وجد غم نه اعوذ بیا او به منډل شپ دی کې پرختې به وایي زیو پکې او یا کاله پکې دي دنه بیا به راځي بیا دا دې سزا ده او ته ویل چې زو قضا او حریق دارنګ دلته هم وایي خو لما رادو هر کله چې رادو کې دی د وتو د جان نه اوعیدو فیها اوبه منډل شي فرښتې په دې سر باندې وایي زیبه اویا میله به پک اویا میله یا اویا کاله پکې زیدا شانتې وکیل ما او ویل چې ته اوسه کړه دا دور آ چې وایي تا په تکذیب کړه تا نه مانه کنه دا اوس او دې مانه کنه ولنذیقن مخامخا او بس کو دی تا من العذاب الان عذاب نږدې مخکې د عذاب لوی نه خامخا دې راوګرځي نو عذاب نږدې نه بعد خر دنیا غدا نو د الله هم د تاکید نو تاکید نه سر کي ځکه اکثر مشرکان له الله دنیا کې عذاب نه ورکړی نو دا د آیت غلط شو چې الله هم د تاکید دی نو تاکید ثقیله دی دا خو خامخا به ورکوي نو څنګه خو نه دی ورکړی بعد بد شوي دي نو مونږ جواب کوو چې د عذاب الادنا نه مراد چې کوم د قبر عذاب دی خو په دې یو شوبه راځي چې له الله نه چې قبر کې بیا به څنګه واپس شي د کفر یادونه نو مونږ بیا دا معنی ګوره خلاص شوه او خامخا به ته کودي ته من العذاب الادنا عذاب نږدې یعنې قبر عذاب دون عذاب الاکبر مخکې د عذاب لوی نه بینا ذالک یا اخبرناکم بذالک خبر مې کړې تاسو په دې باندې چې عذاب ورکوم قبر کې بیا غټه لالم یرجون خامخا دې راوګرځي ما ته به اوس نه مې ته بیان وکړه اوس مې ته بیان وکړه یا څوک وایي چې عذاب الادنا نه مراد د دنیا بے اطمینانی ده لکه سور طه کې چې ویل شو ومن اران ذکري چا چې مخ وړه زما د کتاب نه فإن لو ما شدن دوان کان دل به عذاب دل به گذران تنگ بیت مینان بی دوان به تنگ بیت مینان به خرابی و نفس یوم القیامت عاما اپور دو بگو دے پرو دکا مرون دے بو یار بر ما ولی پور دکا مرون و قد کن دو بسر دو خلی دون کما اللہ بتائی چیا و قدار خبرون دا تٹیک بی خطا دا اتت کاراتون دا غلو تا دما احکام پرنسید دکان تا پریخیو نو کدال کړو ما تون ساته نن سبا نن دغه شان پر خو دې شي نو یا خدا غا دغه اطمینان راځي د الله په کتاب الله به ذکر لري ته من القلوب نو یا دې راځي او خام خو بوته ګوري ته عذاب نږدې یعنی بیت اطمینان به الله ختم کوم مال به سخی او افسر به می اطمینان به ختم می پیسې به سم می مخک د عذاب لوي نه خام خو دې راو ګرځي د عذاب پر عالم په دنیا کې چې راو ګرځي داړم دا ما پر دې او چې دا بل ما نه وکړو چې دا عذاب ادنا نه مراد د قبر بیا لاله او دا لام به داخلي په محضوب باندې اخبرناکم بذالک یا بینا لکم ذالک بیان مې کو تاسو دې چې وړوکي غذا په بل بمي څه د پاره مې بیان وکړه لالم یرجون خامخا دې راوګرځي ومن اظلم بیا زجر ممکن د قرآن ته اڅوک د غړدارینه نشته غړدارین راچان چې ذکر بیا تربی چې نصیحت ورته وکړې په آیاتون د رب قرآن راغې قران له چا راوته اراغ کینه سورۃ دعا یا میاشا پوره دورا ثم اردنا بیا مخور دینه نیز ده که بیانینه یا عمل پنه کین نو دا سه مجرم ده الله اننا من المجرمین منتقمین یقین مونږه د مجرمانو بدلا غستون کیو سبې اطمینان قلب ولا خراب کی اطمینان به خراب شین درن کس مرکز مصیبتونو پیرا شروع شین چې الله قران راوته دو دوستای الله تعالی دوستای اظهار کو دا د الله دوستای اظهار چې خپل کتاب لري راوسه او تا د الله هغه نعمت ټکراو کو تاسو کو کته لغی ته نو الله به سزا درکړي خان د خپل کتاب ولقد اتینا موتر کتاب یا تاسو چې څوک قران راغلی دا تاسو الله راوسه دا زمونږ وو تاسو مې کنه نو چې الله راوسه یو تاسو بیا خود قران خدمت کو یا زکوین یا زکه بیا نو یې نه یا دنیا ګټای الله به بیا یعنی هغه ژوند به د دقیقې مصیبتونو کې اطمینان به ختم بیا به سوال نه کوي مدرسې به کلاوې او خلک به پیسې غواړي ډوډۍ د پاره ډوډۍ به غواړي هر څه به غواړي او چې قرآن لري خدمت شروع کړه الله به تعالی عزت درکړي عزت ډوډۍ به ورکړله ولقد آتینا موسی الکتاب فتکثر کړه موږ موسی زموږ تور کامل کتاب ایمانیاتو ولا تکن فی مرۃ ملقای نو شکونه نو مکه په شک کې د ملاقات د الله نه دا دلیل نکلی خفه توحید باندې څه مطلب شه هغه دا مطلب بیان کړی وا یو الله په دې صورت کې کوم اکثر مطلب چې مالک من دونې مې ولی ولا دا هغه بیان کړی وا اته نه چې شک وکړي چې دا ګندو هغه ځان نه دا هغه ته ویل شو په تورات کو ته ویل شو چې دا وا چې مالک من دونې مې ولی ولا شپیو دا دلیل نکلی چې په توحید باندې د موسی علی السلام طرفه دا آیت په ځان په پوهه په طریقه د استشهاد ذکر کنا ولقد اتینا موسی الكتاب یقین ورکړم موسی علی السلام دا کتاب په څه باندې په بیان د توحید باندې هغه توحید بیانو فلا تکونو مکه کې ته په شک کې د ملاقات د موسی علی السلام چې ګنی هغه د ځان نه ویلی دی وایي د ځان نه وي نو دا شک مه کوو هغه ځان نه ده ویلی هغه ته الله ویلو یعنی دا مسله صرف محمد اسلام نه کوي یا نه پنجپیریان کوي دا الله ویلو موسی علی السلام ویلو نه مخکې پیغمبران ټولو ویلو وه وجعلنا هدانا اگردول مو دا کتاب ہدایت فرض بنی سر اس بے ہدایت قرآن کریم دے وجعلنا من ائمتنا اگر اومے گردول دا اینا ائمت مشران دے دین یادون بی امر بیان بے کو دنگ پو کم بانے لما تو ابرو کر جی کلک شو وکان ہو دی پاتو دنگ مان یقین کم گئی دا دی آیت پا زیمن کش شیخ الاسلام رحم دین استنباط کئی اوی بے صبر و یقین تنتونالو امامت بالدین دیکھ صبر یقین گو بی لما صبر بیاتن یقین او ایما بی صبر و لیکن چی سر دا اللہ کتاب بیانائی توحید بیانائی تقریب را دی پائے کے ایک لک شی او پا اللہ یقین چی مال با اللہ ما با اللہ بچ کری نو تنتونالو امامت بالدین دتا پا دین کی پیشوائی حاصل شی بیا لیر خلق دا پا درد کی کینی در شاگران لوی لیر خلق وطا اللہ کینی ان ربک تخوی بیا اخروی یقین رب تا ہوا اپسر بینا دقا اللہ پی طلبہ کی بمین دائی کی پراد دکھا من پاتا کی دی پائے کی اختلاف کون کی توحید کی اختلاف شروع کردے اس پجرت کی اختلاف دے انشاءاللہ دا با تفصیل دا با کی گی وہ سلو کی اختلاف دا مڑا وردو کی اختلاف شروع کردے اک پرسو سارا دا پی طلبہ کی گی عالم یاد دیرم تخوی بی دنیا بی منکرین تا آبیان نے شاید منکرین تا چی سم رڑی اللہ کردے مگا مخیدہ انہ دا پیڑونا یمشونا پی مساکم گرد دا منکرین پزارن دا آگئی کن دی بدا شان تباکم نور برا والما ان فی ذلک لآیاتن یقین پی بیان کی خام خواد دلائل دا اللہ دی اوالی افلا یسمعون ایدئی ناوری دا اللہ کتاب بیا دلیل اقلی اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض آنه گردئی چه منگا بوزو نسوق الماء الى بوزو چلو منگا با پتر دزمکی بنجری فنخرج به دبرنا باران کی پغا نو پرو تو نخرج به نو راو با تو مغه پر بو تا زرن پس نو تا کرو منو انعام کی خو دا غینا چا ڈانگر دی وان پر ما پخپلم دانی ته دی خو او پانی مانی په ټانټی او بوسا غی خو زنا ور افلا بو سرون ادی نو ګور دا الله کتاب و یقولون اوای منکرین متا در وقت متا در وقت پاتخو کل بیدا ورد پیسالی کچری تاثری چینین جواب قول یو مل پاتخی ورد پیسالی لین پاول لین کپر و ایمانم پایدا برن کی منکرون تر ایمان راول دی انا با دی تا امداد ورد نبا دی تا مولت ورکشین دی اعتراض پیدا شو سوال خوشو دی یو مل پاتخی دی وقت چی دا بکر جواب را دی دی یو مل خود پاتخی حیبتی بیان کن په دا روان خدا مطابق نه خوري جواب اصل جواب کې وایي چې د دا سوال د خندا د پاره کړو خند د بکري نه لوی دا خند ما په دا روان په پته ولګي بیا به ایمان راړې بیا به منی او بیا ګر سورستري توبه واسا ولم ينظرون ان د مدې ته مولات ورکړي فارنانو دا نو چې وزای شو سره چې نه منی مثلا فارنانو مخته واړو وانتظر انتظار کا دای د انجام انا منتظرون یغن دای د انتظار کوم کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم